buhay ay walang dulo o hangganan. Sana'y wala ng taong mahirap o mayaman. Sana'y isang kulay, sana'y wala ng away. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin, sana magkatotoo. Sana'y laging maghigayan, sana'y laging magmahalan. Sana ang tao'y hindi nagugutom o nauuhaw. Sana'y hindi na gumagabi o umaaraw. Sana'y walang tag-init, sana'y walang taglamig. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin, sana magkatotoo. Sana'y laging magbigayan, sana'y laging magmahalan. Laging magbigayan, sana'y laging magmahalan.